Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 4 dzień czerwca, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zublewski. Rząd Donalda Tuska z wotum zaufania czy rząd techniczny w serwisie scenariusze po wyborach prezydenckich? 6 zarzutów może usłyszeć Grzegorz Braun. Jest wniosek o uchylenie mu immunitetu. 10 czerwca poleci w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich. 40 milionów Polaków. Polityczne trzęsienie ziemi po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach. Premier Donald Tusk zapowiada nowe otwarcie i głosowanie nad wotum zaufania dla swojego gabinetu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński razem ze zmianą gospodarza w Pałacu Prezydenckim chce wprowadzić porządki w kancelarii premiera. Głos w tej sprawie zabrał także Andrzej Duda. Więcej Sylwia Białek. Premier Donald Tusk poinformował, że głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu odbędzie się 11 czerwca. Będzie to jednocześnie nowe otwarcie. Dlatego, jak mówił, to wotum będzie miało charakter ofensywny, a nie defensywny. Szef rządu o wynik głosowania jest spokojny, bo zapowiedział jednocześnie przegląd resortów. Temu poświęcony będzie lipiec. Konsekwencją tego będą zmiany, o których już wcześniej mówiliśmy, ale jak to mawiają klasycy, dobrzy nie mają się czego obawiać. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński już jednak myśli o zmianie rządu. Chce stworzyć rząd techniczny i szuka do tego partnerów. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się w Sejmie dziś o godzinie 13. Prezydent Andrzej Duda przypomniał jednak, że aby doszło do zmiany rządu, muszą być spełnione pewne warunki. Ja zwracam uwagę na okoliczności. Żeby powstał jakikolwiek nowy rząd, to najpierw ten, który jest, musi upaść. Premier Donald Tusk przypomniał z kolei, że wybory prezydenckie nic w tej kwestii nie zmieniły i nadal w Polsce rządzi rząd. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do zmiany premiera i porozumienia rządu z przyszłym prezydentem wzywa Marek Sawicki z PSL-u. Uważa, że Sejm powinien zagłosować nad konstruktywnym wotum nieufności, a nie wotum zaufania wobec gabinetu Donalda Tuska. W ramach tej koalicji trzeba tak przebudować rząd i zmienić premiera, żeby jakieś porozumienie było możliwe, przynajmniej w części zadań i wizji, którą głoszą dwa środowiska polityczne. Partyjny kolega Marka Sawickiego, Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera, będzie gościem Renaty Grochal. Bez uników rozmowa polityczna w Trójce o 8.13. Istotne informacje dotyczące prezydentury miał przekazać Andrzej Duda Karolowi Nawrockiemu. Blisko 2 godziny trwało spotkanie obecnego prezydenta z prezydentem elektem. Mają być kolejne. Przed Pałacem Prezydenckim czekała grupa osób z biało-czerwonymi flagami. Udało nam się przybić piątkę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Także cieszymy się bardzo. No jest spotkanie, tośmy akurat zjedli, a wracając spotkali wyjeżdżającego prezydenta. Miła niespodzianka, tak. Nie było wypowiedzi dla mediów. Karol Nawrocki wyjeżdżając mówił, że było to dobre spotkanie. Grzegorz Braun coraz bliżej utraty immunitetu. Wniosek został wysłany do szefowej Parlamentu Europejskiego. Sprawa ma związek z kwietniowymi wydarzeniami w Oleśnicy. Chodzi o atak na lekarkę Gizelę Jagielską, pozbawienie jej wolności i uniemożliwienie opieki nad pacjentkami. Pani doktor korzysta tu ze szczególnej ochrony jako funkcjonariusz publiczny, ponieważ zachowania te były skierowane wobec niej przez pana europosła Grzegorza Brauna podczas i w trakcie wykonywania przez nią czynności jako lekarz oddziału szpitalnego. Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Grzegorz Braun ma usłyszeć w sumie 6 zarzutów, dotyczą też nawoływania do nienawiści na tle wyznaniowym. 10 czerwca o 14.22 czasu obowiązującego w Polsce rozpocznie się misja kosmiczna z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Z powodu warunków atmosferycznych start z przylądka Canaveral ponownie przełożono. Jan Pachlowski. 4 astronautów, która przebywa obecnie na kwarantannie, w wersji online spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej i przede wszystkim opowiadała o emocjach, jakie towarzyszą przed startem. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich, 40 milionów Polaków. Symbolicznie podkreślił Sławosz Uznański-Wiśniewski. W przygotowaniach misji Axiom 4 bierze udział m.in. Polska Agencja Kosmiczna. Polski wkład odpowiada za eksperymenty z nauk inżynierii naukowych, medycyny, biologii i biotechnologii. W sumie w trakcie 2 tygodni, gdy załoga przebywać będzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zostanie przeprowadzonych 60 eksperymentów. Na konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że po rygorystycznych przygotowaniach wszyscy gotowi są do startu. Podczas szkoleń starano się przewidzieć każdy scenariusz, a w trakcie przygotowań cała załoga odwiedziła również Polskę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Prawie 17 tysięcy miejsc czeka na nowych studentów na najstarszej polskiej uczelni. Uniwersytet Jagielloński rozpoczął rekrutację. W tym roku zaprasza studentów na 6 nowych kierunków. Mówi o nich Kamil Gajęcki z działu rekrutacji UJ. Kierunek Indie współczesne w perspektywie regionalnej i globalnej. Do tego Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oferuje nowy kierunek, czyli lider współpracy międzynarodowej na rzecz zielonej transformacji. I ostatni nowy kierunek przygotowany w tym roku to monitoring i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację na ponad 250 kierunków studiów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. 10 685 widzów, co stanowi rekord, obejrzało wczorajszy mecz Ligi Narodów w Gdańsku. Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet wygrała z Rumunią 3-0. Gole strzelały po dwakroć Paulina Tomasiak i Ewelina Kamczyk, tym razem bez bramki Ewy Pajor. Cieszymy się też, że te dwa ostatnie mecze na zero z tyłu, bo bardzo mocno pracujemy w defensywie, aby tych bramek nie tracić i z tego się cieszymy. Polki już wcześniej zapewniły sobie awans do elity Ligi Narodów, a jeszcze w tym miesiącu czekają je Mistrzostwa Europy. Z transferów siatkarskich mamy ciekawostkę z Turcji. Magdalena Stysiak zmienia barwy, odchodzi z Fenerbahçe do Ece Achibashi Stambuł, no ale najważniejsza teraz reprezentacja. Toczy się walka o brąz Mistrzostw Polski piłkarzy ręcznych. Górnik Zabrze pokonał Rebut KPR Ostrów Wielkopolski 35-31 i doprowadził do remisu 1-1, przesądzający mecz w sobotę w Ostrowie. Chwiejna forma Igi Świątek wydaje się stabilizować. W końcu gdzie, jeśli nie na kortach Rolanda Garrosa? Pytanie, czy obroni tytuł i wzniesie po raz piąty trofeum w Paryżu? Wczorajsza pewna wygrana z Eliną Świtoliną dała wrażenie, że dyspozycja Polki wraca do normy. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Jak zwykle jesteście bardzo głośni i dopingujecie mi w każdym momencie meczu. Dziękuję, że mnie wspieraliście i mam nadzieję, że zostaniemy tu do końca tygodnia. A do tego jeszcze dwa kroki. W czwartkowym półfinale Świątek zmierzy się z liderką WTA Ariną Sabalenką. Jeśli wygra, kto wie, może zagra z rewelacją turnieju numerem 361 światowego rankingu Loïs Boisson. Francuska jednak będzie musiała najpierw pokonać przebojową nastolatkę Mirrę Andrejewą, a to już dziś. Przed południem dziś dużo słońca w całym kraju, po południu pojawi się więcej chmur, zwłaszcza na zachodzie i północy i tam możliwe deszcz i burze, także gwałtowne burze z gradem. Proszę uważać, bo synoptycy mówią nawet o podtopieniach. A na termometrach lato w pełni, na ogół od 24 do 29 stopni, nieco chłodniej tylko nad morzem, a nieco cieplej może być na Dolnym Śląsku. Wiatr ma być dziś na ogół słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty, lokalnie w porywach do 90 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Tak jest. Zapraszamy. 2 2 7 3. Jakie pierwsze słowa by padły, kiedy pan Robert Zędowski byłby w kosmosie? Obawiam się, że to by były tylko jakieś onomatopeje, ale może coś bym przygotował. Zastanowię się, ale może i państwo mogą się zastanowić nad tym, jakie byłyby państwa pierwsze słowa w kosmosie. 22 7 3. Ciągam siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Brzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Trzynaście minut po godzinie siódmej, tu Trójka i audycja poranna. Przypominam pytanie do Państwa, jakie byłyby Państwa pierwsze słowa w kosmosie? Możemy sobie wyobrażać taką podróż, tylko co by Państwo wtedy powiedzieli? 22 i 7 Trójek, zapraszamy i proponujemy Państwu o tej porze tradycyjnie piosenkę dnia. The Fool to singiel australijskiego zespołu Civic. The fool Model sztucznej inteligencji firmy OpenAI sprzeciwił się samolikwidacji. W 100 próbach 79 razy model O3 sam zmieniał swój kod, by działać dalej. Łączymy się z Filipem Konopczyńskim, prawnikiem, analitykiem regulacji AI i nowych technologii z NASK. Dzień dobry, panie Filipie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Okazuje się, że każdy system wystarczająco inteligentny, by wykonywać skomplikowane zadania, dochodzi do wniosku, że nie zrealizuje ich, jeśli zostanie wyłączony. Tak pisze Wall Street Journal. Czy to oznacza, że pewna granica w rozwoju sztucznej inteligencji właśnie została przekroczona? No, myślę, że krótka odpowiedź jest taka, że będziemy musieli poczekać na więcej informacji. Trzeba tutaj pamiętać, że autor tego tekstu w Wall Street Journal to jest nie tylko badacz, ale przede wszystkim przedsiębiorca, tak, szef firmy, która zajmuje się dokładnie tak zwaną, jest taka kategoria AI alignment. Kiedyś się mówiło o etyce sztucznej inteligencji i chodzi o to, aby powiązać te cele człowieka, które są dawane danemu systemowi, z odpowiedziami, które daje system. Więc mamy na razie deklarację tego, że w testach laboratoryjnych przeprowadzonych na algorytmach w tej firmie, ten model faktycznie unikał wykonywania dokładnych poleceń. I teraz odpowiedzi mogą być trzy, tak mówiąc bardzo ogólnie. Mhm. Albo faktycznie mamy do czynienia z programem, który walczy o to, żeby nie wykonać polecenia, aby móc dalej działać. To jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że samo ćwiczenie zostało skonstruowane w ten sposób, to znaczy te polecenia, które zostały wydane modelowi AI, były takie, że wykonał je, ale na przykład w tej treści było powiedziane, że należy hipotetycznie dążyć do ochrony działania systemu, więc on jakby wykonał to polecenie tylko w różny sposób. No i trzecia opcja jest taka, że mamy tutaj do czynienia z pewnymi rodzaju błędami tego systemu, no bo nie pamiętajmy, że modele AI, nawet te, które są uznawane za najsilniejsze, nie są nieomylne. Jest taki termin halucynacji sztucznej inteligencji. I tutaj chodzi właśnie o to, że model, który chce wykonać polecenie, które człowiek mu wyda, popełnia błędy, tak? I konfabuluje, to znaczy daje odpowiedzi, które mogą wyglądać na prawdziwe, ale takie nie są. Ale takie informacje mimo wszystko od razu przywołują skojarzenia filmowe z Terminatorem albo filmem Ja, Robot z Willem Smithem. No, kojarzą się po prostu. Po tym, co pan mówi, stwierdzam, te skojarzenia to jednak na razie przesada. Głos większości ekspertów potwierdza ten, no, przynajmniej tymczasowy spokój. To znaczy, jeżeli patrzymy na rozwój systemów sztucznej inteligencji, to widzimy wiele zagrożeń. Natomiast raczej nie są to te totalne zagrożenia. Daję przykład. Mówimy o wzroście znaczenia dronów w operacjach wojskowych, ale także w sektorze bezpieczeństwa. Te drony, które właśnie w pewien autonomiczny sposób są w stanie lub już niestety podejmują decyzję o zabiciu człowieka, no to jest realne zagrożenie, tak? I tutaj nie chodzi o samą świadomość, tylko chodzi o algorytmy, które rozpoznają na przykład ruch człowieka i w tym momencie dolatują i detonują. Jest to prawdziwy, bardzo poważny problem. Innym problemem, który jest też bardzo realny, to no właśnie błędy konfabulacje takich systemów, no bo jeżeli pomyślimy, że taki model sztucznej inteligencji obsługuje na przykład sieć energetyczną i nagle zacznie się mylić i zostaną wyłączone szpitale, to tak jak oczywiście to nie chodziło tylko o sztuczną inteligencję w Hiszpanii jakiś czas temu, tylko takie błędy energetyczne, ale wyobraźmy sobie, że w takiej sytuacji wysiada system energetyczny w dużym mieście i no, spowoduje to śmierć, więc te problemy są duże, poważne. Już nie mówię nawet o takich kwestiach jak ochrona prywatności, danych osobowych, wyciek informacji, szkody, które chatboty mogą wyrządzić dzieciom, jeżeli dzieci nie będą odpowiednio kompetentne i przygotowane, żeby rozumieć, że rozmawiają z komputerem, a nie z człowiekiem. Więc te problemy są. Póki co z obserwacji badań czołowych ośrodków na świecie takie tezy o tym, że nadchodzi właśnie rewolucja znalazł Terminatora, są dalece przedwczesne albo wręcz fantastyczne, co nie znaczy, że temat jest do bagatelizowania, bo tak jak mówię, nie ma wartości wyższej niż ludzkie życie, a jeżeli powoli w jakim stopniu akceptowane jest, jeszcze na szczęście nie w sensie prawnym, ale w takim sensie faktycznym, że to modele AI podejmują decyzję, kogo zabić i kiedy, no to widzimy, że to są wielkie pytania, być może jedne z trudniejszych, którymi się jako ludzkość mierzyliśmy. To jako ludzie, jako państwa powinniśmy jakoś kontrolować rozwój tej niezależności sztucznej inteligencji? Czy to w ogóle jeszcze jest możliwe? Jak najbardziej jest to możliwe i tutaj oczywiście w zależności od problemu te metody będą inne. Jeżeli chodzi o unikanie błędów, które mogą powodować jakieś krytyczne awarie, to tutaj są potrzebne właśnie testy laboratoryjne, testy bezpieczeństwa takie robione przez informatyków. Jeżeli chodzi o na przykład ochronę naszej prywatności, no to tutaj są instytucje, które po prostu mogą karać firmy czy przedsiębiorców albo instytucje publiczne państwowe, które nadużywają. No a jeżeli chodzi o zabezpieczenie nas przed takimi najczarniejszymi scenariuszami, no to zawsze się warto zapytać, czy obok takiego modelu czy komputera jest wtyczka, tak? Taka zwykła podstawowa wtyczka, która jest w stanie wyłączyć funkcję AI albo wręcz wyłączyć taki model, więc jeżeli komendy wydawane nie działają, to zawsze pozostaje ta twarda opcja podłączenia źródła energii, no bo wiemy, że sztuczna inteligencja jest niezwykle energochłonna i bez takich dużych zasobów energetycznych te modele po prostu nie mogą działać. Filip Konopczyński opowiadał dzisiaj Państwu o sztucznej inteligencji, prawnik, analityk regulacji AI i nowych technologii z NASK. Panie Filipie, bardzo dziękuję za te uspokajające jednak słowa. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu. planujemy sobie dzisiaj z pomocą wyobraźni pierwsze słowa w kosmosie. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Pierwsze słowa w kosmosie. Ale kosmos. Dziękuję. Myślę sobie, że takie słowa, które bym powiedział w kosmosie, to jak zwykle standardowo, pod wpływem czy wyłączyłem gaz i wodę. Natomiast bankowo moja żona, gdybym ją wysłał w kosmos, zapytała mnie o to, czy zabrałem ze sobą wszystkie niezbędne rzeczy, ale w szczególności trytrytki. Bo jak ktoś nie ma trytrytek w kosmosie, to niczego nie naprawi. Gdybym była na orbicie, to powiedziałabym, jest to jakby luksusowo. A gdyby świeciło jeszcze słońce, to powiedziałabym złoto, a skromnie. Ach, i są filmowe cytaty. No tutaj to można wybierać. Jakie pierwsze słowa zaplanowaliby Państwo do wypowiedzenia w kosmosie? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Autopromocja. Wybory parlamentarne w 1989 roku zmieniły Polskę. Dlatego 4 czerwca to data szczególna. Dziś jesteśmy w Gdańsku na Międzynarodowym Forum Europa z widokiem na przyszłość. Nadajemy z Europejskiego Centrum Solidarności. Zapraszamy do Trójki od 16 do 19. Prowadzi Michał Matus. W klubie Trójki od 20 Michał Nogaś rozmawia z laureatką pokojowej Nagrody Nobla, ukraińską działaczką na rzecz praw człowieka, Oleksandrą Matwiejczuk. A o 23 w audycji Ludzie, prezydent Lech Wałęsa w rozmowie z Maciejem Wasilewskim. Włącz Trójkę i posłuchaj. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin, bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień. Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 50% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 4 czerwca. Cena przed obniżką 19,99. Żegnamy reklamy. Jest 7.30. Informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Krzysztof Zblewski. A równo za tydzień premier Donald Tusk wystąpi do Sejmu o wotum zaufania dla swojego gabinetu. Ma to być nowe otwarcie po wyborach prezydenckich. Wcześniej jeszcze w tym tygodniu kolejny raz mają się spotkać liderzy ugrupowań tworzących rządową koalicję. Po wygranej Karola Nawrockiego PiS chce z kolei utworzenia ponadpartyjnego rządu technicznego. Na dziś Mariusz Błaszczak zaprosił kluby i koła parlamentarne na spotkanie w tej sprawie. Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak z koalicyjnego PSL-u będzie gościem Renaty Grochal. Bez uników rozmowa polityczna w Trójce o 8.13. Kilkadziesiąt osób poszukanych na ponad 3,5 miliona złotych. Podejrzana o wyłudzenie pieniędzy kobieta prowadziła w Obornikach, niedaleko Poznania, tak zwane punkty wpłat. Obecnie przebywa w placówce medycznej pod stałym nadzorem. Policja prosi wszystkich, którzy wpłacali pieniądze i zostali oszukani, o kontakt. Izrael ostrzelał południową Syrię. Jak podaje Tel Awiw, był to odwet za wystrzelenie dwóch pocisków z syryjskiego terytorium. Przedstawiciele izraelskiej armii poinformowali też, że przechwycone zostały rakiety wystrzelone z terytorium Jemenu. Tam rebelianci Huti ostrzeliwują Izrael od początku izraelskiej ofensywy w strefie Gazy po ataku Hamasu w październiku 2023 roku. Pełny serwis Trójki o 8.00. Teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i decyzja, co dalej ze stopami procentowymi. A to oczywiście ma przełożenie na oprocentowanie kredytów i lokat w złotym. Na jaki ruch zdecyduje się dzisiaj Rada? O tym mówił w Informatorze Ekonomicznym Trójki Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Rada Polityki Pieniężnej ma tendencję do zaskakiwania, więc nie dam sobie uciąć ręki, że nie będzie obniżki stóp, ale wydaje mi się, że jej nie będzie. Z tego powodu, że Adam Glapiński zapowiadał w maju, że z kolejnymi redukcjami stóp bank centralny będzie raczej czekał do drugiej połowy roku. To samo mówiło kilku członków Rady Polityki Pieniężnej, więc wydaje mi się, że nie ma apetytu na cięcie stóp. Zobaczymy. Mi się wydaje, że poczekają do drugiej połowy roku. A druga połowa roku zaczyna się już w lipcu. I to wtedy, zdaniem Mariusza Adamiaka z PKO BP, jest spora szansa na kolejną obniżkę. Być może zdecyduje się na taki ruch w lipcu, ponieważ ostatnie dane na temat inflacji były bardzo korzystne. Inflacja szybko spada i prawdopodobnie już w lipcu znajdzie się w dopuszczalnym przez Narodowy Bank Polski przedziale odchyleń od celu inflacyjnego. Natomiast niewykluczone, że Rada będzie podnosić niepewność polityczną jako argument do wstrzymania się z decyzjami. Mariusz Adamiak dodaje, że sporo zależy od polityki gospodarczej rządu, choćby od tego, jak po wakacjach będzie wyglądał deficyt budżetowy czy projekt przyszłorocznego budżetu. Przypomnijmy, miesiąc temu członkowie Rady obniżyli stopy o 0,5 punktu procentowego. Ekonomiści z PKO BP liczą, że do końca roku Rada zetnie jeszcze stopy o drugą połówkę, czyli o 50 punktów bazowych. Na teraz ta podstawowa stopa NBP wynosi 5,25%. Polacy przeprowadzają się częściej niż kiedyś, tak wynika z badania serwisu Oto Dom. Dużo, jak się okazuje, zmieniła tu pandemia. Starsze pokolenia rzeczywiście, jak wybudowały dom, to w nim mieszkały całe życie, mieszkały jeszcze kolejne pokolenia tej rodziny. A teraz nie mamy problemu, żeby zmienić to miejsce zamieszkania, bo ono już nam nie odpowiada. Mówi ekspertka nieruchomości Agata Stachowiak i dodaje, że nie zawsze za przeprowadzkami stoją kwestie finansowe. W zależności od etapu życia Polacy przeprowadzają się czasami nieintuicyjnie. Z większego metrażu do mniejszego, czy z przedmieść do centrów miast. Informator ekonomiczny dzisiaj jak najbardziej intuicyjnie o 9.30. Do usłyszenia. Tak właśnie czułem, że o 9.30. Tu jest jakby luksusowo i złoto, a skromnie pasuje do pogody. Na wschodzie kraju tak powinno być przez cały dzień, na zachodzie i północy tylko do południa. Po południu chmury, deszcz i burze. A jeśli chodzi o popołudniowe temperatury, to dziś na ogół od 24 do 29 stopni. Za 25 minut ósma, to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki z Państwa udziałem. Ja w sprawie tych pierwszych słów w kosmosie, kierunek wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Look. She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasting like a raindrop, she's got the look. And she goes, Roxette, The Look w trójce, 21 minut jeszcze do godziny 8. O wyprawie w kosmos dziś mówiliśmy w audycji porannej, o sztucznej inteligencji także. Teraz coś przyziemnego i bardzo ludzkiego. Wzruszenie. Wzruszenie nie wybiera, atakuje znienacka. Choć zazwyczaj w oczywistych okolicznościach, w kinie czy na ślubie. Ale żeby w galerii handlowej? Michał Jędrkowiak. Nie cierpię galerii handlowych, ale będąc w Kaliszu skorzystałem z parkingu w jednym z takich przybytków i mijając witryny nagle zauważyłem kilka dużych klocków, boksów z naklejonym rysunkiem małego księcia, tego z książki. Konstrukcje były podpisane: radość, lęk, złość, w nich były zabawy dla dzieci oraz wdzięczność i smutek. Tam na ścianach mnóstwo zrobionych pisakami napisów. Oglądam je z Maciejem Ryszkowskim, nadzorującym ten, jak się miało okazać, pół plac zabaw, pół gabinet terapeutyczny. Za moją przyjaciółkę Patty. Dziękuję, że mam tatę. Jestem wdzięczny za mamę. Fajnie, że moi rodzice są ze mną. Może ja jestem jakiś nadwrażliwy, ale jak widzę na przykład tutaj wpis, że dziecko napisało, że mama przyjechała, że jest wdzięczne, to mnie się oczy szklą. I to w galerii handlowej, do której ludzie przychodzą na zakupy, do kina, coś zjeść, raczej żeby się odstresować. Ci ludzie mogą po prostu tu przyjść, wziąć kartkę i napisać coś prywatnie. I nikt ich nie widzi, nie wie, że to oni. Mogą sobie po prostu zostawić swoje emocje za sobą. Salce obok. Przejdźmy może do smutku. Emocjonalny roller coaster. W kabinie smutek na niebieskiej karteczce, która ma kształt łzy, jest napisane hiszpański, to z wykrzyknikiem, to chyba nie lubi hiszpańskiego. Nie umiem pogodzić się, że nie będę miała kolejnego dziecka. Och, no to już jest taki kaliber naprawdę ciężki. Łatwo się wzruszam, to fakt, ale coś tu nie pasowało. I kolejna taka. Kocham moją żonę, jest moją muzyką, moim światłem. Boli mnie myśl, że rozstajemy się we wrześniu. Dzieci bawiące się obok w plastikowych kulkach, ludzie jedzący lody w pobliskiej cukierni i ja między tymi trzema plastikowymi ściankami czytam o ludzkich tragediach. Czemu on mnie nie zaobserwował na Instagramie? Każdy ma własne tragedie. Ale chyba faktycznie coś w tym jest, że zapisanie smutków na papierowej niebieskiej łezce może pomóc. Któregoś razu przechodził pan, taki starszy, z żoną, która cały czas coś do niego mówiła, widać było, że taka dość zdenerwowana. Wziął karteczkę, odwrócił się ołóweczkiem, napisał i przykleił. Potem podeszliśmy z panią psycholog, żeby zobaczyć, bo ten pan nas bardzo zaciekawił, co on tam napisał. Muszę to powiedzieć, no ale że ma troszeczkę crazy żonę. O, może w ten sposób. Facet po prostu wyszedł z tego z takim uśmiechem i widać, że było mu lepiej. Pomogło mu to. Bardzo mu pomogło. A może skoro pomogło jemu, to na przykład żona była mniej zdenerwowana. Myślę, że też. Jakby jedno drugie zahacza. Jeszcze jeden wpis państwu przytoczę ze ścianki smutku w Kaliskiej Galerii. Koślawe literki, pisane drobną rączką. Smutno mi, gdy rodzice nie mają dla mnie czasu. Płakać, nie roniąc łez.

22,7 trójek. Odbiór. Chciałbym dorzucić swoje słowa do tych słów w kosmosie. Przybyłem, zobaczyłem, wracam. Dziękuję i pozdrawiam całą trójkę. Jednak wracam. No to szlachetna myśl. Za 10 minut ósma historię pewnej piosenki opowie nam teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. T-Love King. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, to biskup z komisarzem King. Podwórkowa piosenka z polskimi przemianami w tle. Kiedy w 1991 roku wielkim przebojem T-Love stała się Warszawa, krajanie Muńka Staszczyka z Częstochowy mogli czuć się nieco zazdrośni. Oto chłopak spod Jasnej Góry namalował swoimi słowami jeden z najbardziej sugestywnych obrazów stolicy w polskiej kulturze XX wieku. Mało kto jednak wiedział, że w tym czasie powstawał już utwór odwołujący się do rodzimego miasta Staszczyka. Utwór, który miał stać się równie wielkim hitem i dać tytuł kolejnej płycie T-Love. King zrodził się z niezwykle intensywnej artystycznej chemii pomiędzy Muńkiem a Janem Benetkiem, ówczesnym gitarzystą zespołu. Staszczykowi marzyła się prosta piosenka w podwórkowej tradycji. Coś pomiędzy miejskimi balladami Grzesiuka nieprzespanej nocy znojnej, jeszcze mamy na ustach ślad, a twórczością gitowców, których sam pamiętał z robotniczego rockowa lat 70. Muniek kochał też Boba Dylana za jego umiejętność kreślenia postaci i opowiadania historii, takich jak poświęcone bokserowi Rubinowi Carterowi słynne Hurricane z wydanej w 1976 roku płyty Desire. Tak wyobrażał sobie Kinga i opowieść o nim. Benedek z kolei dążył do ideałów rock'n'rolla wzorowanego na The Rolling Stones i początkowo niechętnie patrzył w stronę tej podwórkowej estetyki. Wkrótce jednak podczas próby na warszawskim Żoliborzu zagrał Muńkowi akustyczny riff będący fundamentem Kinga, a nawet dołożył fantazyjną solówkę inspirowaną muzyką flamenco. Wszystko złożyło się w jedną spójną całość. Sama postać Kinga i jej losy były luźno oparte na życiorysach kilku chłopaków z Częstochowy, wiodących nieco tajemniczy żywot na granicy prawa. Staszczyk wychodzi tu od wielkich momentów PRL-owskiej Częstochowy, przyjazdu Edwarda Gierka czy wizyty papieża Jana Pawła II, kończąc na fascynującej, ale i burzliwej epoce okresu transformacji. Piosenka do wyjaśnienia. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, to biskup z komisarzem King. Długi, chudy lolo, kiedy wyszli na ulicę, zapali z klifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okna z podłóżka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To